Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Myslowic z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu. Mariusz Owczarek, witam Państwa po raz pierwszy w 2017 roku. Zatem jeszcze raz dobrego muzycznego 2017 Państwu życzę. Płyta, która w tym, teraz będziemy się przez jakiś czas przyzwyczajali do tej myśli, w tym 2017 roku obchodzi swoje 20-lecie. Album Z rozmyślań przy śniadaniu otwiera nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Czyli z wtorku na środę od 2 do 4 dwie godziny muzyki z kraju. Muzyki różnej, chociaż przyznaję, w 2016 roku i nasze spotkania te w tworku na środę i także te z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie zdominował jazz. i przynajmniej na początku 2017 roku to się nie zmieni, bowiem zaczynamy od wspomnienia ostatniej audycji z 2016 roku, z piątku na sobotę. Audycja mało obiektywnie, to znów było bardzo gościnne spotkanie. Thank you. Melodia turecka. To utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A dlaczegoż by nie? Maciej Fortuna i jego kwartet, czyli obok lidera na pianie Krzysztof Dys, na kontrabasie Kuba Mielcarek i na perkusji Przemysław Jarosz, ale także drugi kwartet, kwartet smyczkowy. Na skrzypcach Anna Ziółkowska i Jan Świeca, na altówce Tomasz Ziółkowski i na wiolonczeli Monika Baranowska. Bo to muzyka z płyty Music for Mr. Fortuna. To kompozycje Jerzego Miliana, dwie specjalnie napisane dla Macieja Fortuny, za chwilę ich posłuchamy, i także osiem innych wybranych z jakże bogatej dyskografii Jerzego Miliana przez Macieja Fortunę. Maciej był gościem ostatniej w 2016 roku audycji Mało Obiektywnie. Zapraszał Państwa na koncert. Koncert, który odbędzie się 7 stycznia o godzinie 20 w Estradzie Poznańskiej. To koncert w ramach naszego trójkowego festiwalu Jazz z Wami. No i także zapowiadał, że to pierwsza część płyt z muzyką Jerzego Miliana, że pojawią się wkrótce, czyli pewnie jeszcze w tym roku, a może już w nowym 2018. Remiksy tych 8 wybranych kompozycji Jerzego Miliana. Music for Mr. Fortuna. To te dwa napisane specjalnie dla Maćka przez pana Jerzego utwory teraz. Część pierwsza Inside Chords i część druga Flying to Beijing. Słuchamy. Inside Court i Flying to Beijing. Dwie kompozycje Jerzego Miliana dla Macieja Fortuny. Music for Mr. Fortuna. Taki jest też tytuł płyty. Ale płyty nie znajdą Państwo tak po prostu w sklepie na półce. To, co prezentuję Państwu, to jest wyłącznie wersja promocyjna tego albumu. Zresztą świetnie wymyślonej, trójkątnej okładce. A po muzykę z tego albumu zapraszam na stronę www.milian.poznań.pl. Tam można pobrać bezpłatną aplikację, która się nazywa Stretch Milian. Ona pracuje na dwóch najpopularniejszych systemach w naszych urządzeniach mobilnych. Zatem proszę być spokojnym. Można to zrobić. A potem z muzyką... Właściwie wszystko jest do wykonania. Można sobie podzielić na ścieżki, te ścieżki przyspieszać, zwalniać, wyciszać. Mogą Państwo słuchać tej muzyki, jak tylko sobie wymarzą w takiej oto wersji. Oczywiście też są nuty poszczególnych instrumentów do sprawdzania, czy artyści gdzieś tam czegoś nie pominęli może. To jest pomysł Macieja Fortuny i grupy jego przyjaciół na to, aby tak podejść do muzyki Jerzego Miliana. A zatem jeszcze raz przypomnę www.milian.poznań.pl. Tam odnajdują Państwo bezpłatną aplikację mobilną Stretch Milian, no i muzyka dla Macieja Fortuny, Music for Mr. Fortuna na tej stronie, w tej aplikacji do posłuchania. No i nie tylko do posłuchania. Również do znalezienia. Kolejny gość audycji Mało Obiektywnie. Tej ostatniej z 2016 roku. To właściwie niechronologicznie podeszliśmy dziś do tematu, ponieważ Marcin Wyrostek był pierwszym moim gościem po północy z piątku na sobotę, a dopiero potem na antenie pojawił się Maciej Fortuna. W każdym razie Marcin Wyrostek przyszedł do trójki z informacją taką o to, że jego płyta For Alice, wydana w 2015 roku, okryła się platyną i w niedzielę w Filharmonii Narodowej w Warszawie 8 stycznia odbędą się nawet dwa koncerty z tego powodu. Z tego radosnego powodu jakże. O 13 to będzie taki koncert edukacyjny, na którym Marcin zaprasza rodziców wraz z dziećmi. No a o 18 to już będzie ta platynowa gala z wręczaniem nagród i z całą tą taką otoczką, która zwykle towarzyszy takim koncertom. Marcin Wyrostek, jego platynowa płyta For Alice na koncertach. Dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, 6 stycznia w Nosprze, w cudownej sali koncertowej. Jeśli Państwo jeszcze nie byli, proszę może przy tej okazji odwiedzić Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Tam 6 stycznia Marcin Wyrostek i 8 stycznia w Warszawie na dwóch koncertach w Filharmonii Narodowej.

Marcin Wyrostek z platynowej płyty For Alice. To For Alice, kompozycja Marcina właśnie. To ostatnia niedziela. Jerzy Petersburski i Zenon Friedwald, to oni byli autorami tego klasyka przedwojennego. Tu zaśpiewał Marcin Jajkiewicz, członek zespołu Marcina Wyrostka. I jeszcze jedna kompozycja Marcina, Cinema Tango. Także z tej platynowej płyty For Alice. Wręczenie platyny w Filharmonii Narodowej w najbliższą niedzielę 8 stycznia na specjalnym, wyjątkowym koncercie po godzinie 18. Marcin Wyrostek, gość ostatniej audycji mało obiektywnie tej z 2016 roku. Jeszcze dwóch gości miałem z piątku na sobotę. Tak jak sobie żartowaliśmy, dwie piąte zespołu, bo to kwintet. A Adam Prokopowicz, basista, i Mikołaj Poncyliusz, gitarzysta, reprezentowali zespół HOTS. Zespół Hot z drugiej płyty zatytułowanej Numbers. Tu właściwie wszystkie utwory są połączone w jedną całość, ale to o tym też mówili moi goście. Adam Prokopowicz, basista, i Mikołaj Poncyliusz, gitarzysta, autor kompozycji na tej płycie także, menedżer zespołu, organizator pracy zespołu. Naprawdę, dużo ma spraw na głowie. Tak to wymyślili, że kompozycje Mikołaja są przedzielone interludiami improwizowanymi przez cały zespół i cała płyta Numbers właśnie tak brzmi. Mikołaj Poncyliusz gitara, Radek Nowak trąbka, Bartosz Tkacz saksofon tenorowy, Adam Prokopowicz kontrabas i Jakub Kinsner na perkusji. Opowiadali też Państwo o koncertach, że było ich już dość sporo w działalności.